Basi amini Yesu aja, pasipo uongo wala pingamizi. Mwenye sikio na asikie, weka nyumba yako sawa sawa. Hakika yu aja, na atakawia. Weka nyumba yako sawa sawa. Usiamini Yesu aja, pasipo uongo wala pingamizi. Mwenye sikio na asikie, weka nyumba yako sawa sawa. Hakika yu aja, na atakawia. Weka nyumba yako sawa sawa. Lisha mwenye njaa, mlisha kumbini, upeane moja. Alokukosea, nenda umsamehe. Nawe ulokosa, tubu dhambi zako. Je, una chakula? Lisha mwenye njaa, mlisha kumbini, upeane moja. Alokukosea, nenda umsamehe. Nawe ulokosa, tubu dhambi zako. Kwanza kanisa la Bwana, tusimame. Njia panda, tuulize mapito ya zamani. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Kwanza kanisa la Bwana, tusimame. Njia panda, tuulize mapito ya zamani. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Anakuja, anakuja, tajifuta yori. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Anakuja, anakuja, tajifuta yori. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Kwanza kanisa la Bwana, tusimame. Njia panda, tuulize mapito ya zamani. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Kwanza kanisa la Bwana, tusimame. Njia panda, tuulize mapito ya zamani. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Kwa mfano jifunzeni kwake mkuyu, tawi lake likiisha kuchipuka. Kizazi hiki hakitapita, hasa unabii unapotimia. Unaposikia, unapohaya, jueni ya kwamba Yesu yu mlangoni. Heri kwanza kanisa la Bwana, tusimame. Njia panda, tuulize mapito ya zamani. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Kwanza kanisa la Bwana, tusimame.